Eguerdi on, Euskal Irrati eta Antxete Irratiko entzuleok, zer modu zaudete, urriak. Bueno, amabost ditu gaur, eta datorren 50 minutotan asteburuko bebi dasoa eskualdeko kirolitzorduei. Repasoa, emango diogu gaurkoan ere bai. Jean-Pierre, Eguerdi on. Eguerdi on, kaixo. Bueno, bidasoak zein Real Unionek. Gaur jokatuko dute ligako jardunaldi berria. Biak gainera, Errioxako taldeen aurka, bidasoak 9etan hartalekun balonmano Logroño jasoko du, eta Real Unionek, 7etan etxetik kanpo, Kalahorraren aurka hariko da. Nondik nahi duzu astea? Real Union. Real Unionetik, claro, ordutegiaren gatik, ez? Oida. Irua luarren gutxitan ateratuko dira, berehala, ateratuko dira, jokalariek, teknikariek, eta gero, bidean hartu behar dituztenek, Iruñan ere, hartu behar dira jokalari batzak. Saioaren amaiera. Bai. Zizurreko inguruan agatzen dituzten jokalariak, bertako jokalariak, eta bideo inguruko jokalariak, eta zazpiretan, la planilla futbol zelaian, jokatu duten neurriketa. Norroiagoka, komplikatu behar izako da. Denago esela. Bai. Gero egizu ze berdintasuna den multzo honetan, txapelketa honetan. Hori, arrita, bai. Baina Kalahorra, ba, aski berezia da, euskaldu jokalaria hainitz, alde batetik. Gero futbol zelaia berezia, eta futbol zelaia zarra. Jende kopurua zaleak ere gaztetasuna badute, baino espiritu zarra batekin. Garai batean lagun bat nuen esaten zuena, bai, berak maite zuela futbola arratsaldeko lautan, ez zuen bostetan esaten, lauretan esaten zuen, oñatin, begira ez zazu non, uruakin, eta beste... Hori bai dela futbol zara. Gainentzeko guztiekin eta belarrusaiarekin. Bueno, Kalahorran belarrusaia izango dute eta Jon Madrazo bertan egongo da. Bai. Nik uste dut bere lekua izango zuela Iruren gaur egun. Gaur egun izango duke. Bai, nik esango nuke, Bai. Ez da bizi poza bakarri duela, zeba bihotza, bai. Abiadura. Eta nahi zuen. Eta gero beste alde batetik ere, ba bere atzietan kiroldegian, narrataleku kiroldegian. Bai, Bidasoa eta Logroño arituko dira. Balonmano Ciudad, Logroño, La Rioja... Logroño! Utsi zazu Ciudad Logroño bestinatekoa, baina anatak usin zere Bidasoa eta Logroño. Hale, sukarrakin zegoen orain diganen Jon Azkue, ez dakit bertan egongo den, kaldi errekuperatuko dute. Atzo jako guetarak euneko bateko aukerak ematen zion. Bai, baina oso... kaldiri bai, baina Jon Azkueri ez asko, eta gero beste gauza bat. Abiadurik ez dute hartu orain dik Juren Aginagalde, Rodrigo Salinas, Jon Azkue berak, eta Leo Reno. Neurketa gutxi izan dituzte jokatzeko, eta hori nabaritzen da Logroñok. Aldiz, bere lana... Alderantziz. Beste modu batean bete egin ditu, ja neurketa ofiziala jokatu egin dugu, Europan ere bai, eta kanporatu zuera de Mar de León. Bueno, hori duela sakelean, erritmo berezi hori, baino kontuz. Ahantzen dugu, Bidasoa jokalari handia dituela, eta hartaleku uste dut gaur, ba, sarrera ona izango dela, ez bete-bete-betea, ez da oraindik jendeak ikin bat oztuta, baina nik uste, ba, neuruketa handi bat izango dela Liga Sazirrekoa. Jokalari handiak eta talde handiak. Bueno, Kalahorran Jon Madrazo jokatzen duela aipatu dugu, bueno, aurrek urtean Real Union lehenengo federazio mailara igoarazi zuen jokalarietako bat izan zen, eta berarekin, berak esango lukeen bezala, berba egingo dugu, zenbateko estima diogun Madrazori, bueno, ba, gaur, gurean, gonbiatu bezala izango dugu Jon Madrazo. Bueno, eskualdeko futbol, errugbi, eskubaloi taldeen itzorduak eskainiko dizkizugu ere bai, Hondarribia Gran Slameko finalerako neurketaren berri ere. Bueno, beti bezala denbora badugu kirolarloko berri nabarmenenak eta euskal talde nagusien asteburuko jarduna errepasatuko dugu. Dena prest dugu, dena, hori guztia aipatuta, denbora gehiago galdu gabe, ekin dezagon gaurko urriak 15eko emankizuna. Bueno, ba, Jean-Pierre, ondo iruditzen bazaizu eta jakinda Real Unionek hiruak laurden gutxitan abiatuko dela, ba, saioa oraindik eta amaieran beraien inguruan hitz egiteko pixkat itxarongo dugu eta lehen abizi bidasoaren neurketaren berri ematen hasiko dugu saioa. Larun batean kolpea gaso zuen Leongo Ademar bidasoa baino gehiago izan zen, baina hori jada iragana denez, ez diogu duena baino garrantzi gehiago emango. Gaurkotasunari heldutan, gaur gaueko 9etan, Balonmano Logroñoren aurka jokatuko du Jakobo Kuetararen taldeak, Leongo Ademarren eta Bidasoaren antzera, bueno, ba, Logroño Sazirra Sobal ligako goiko postuetan izatera deituta dago. Horregatik, oso neurketa parekatua aurrekus daiteke. Jean-Pierre, pasaden urteko leia, zirraragarria izan zen, azken minutuetan irabaki zen neurketa, jakinda Logroño EHF European Ligen ere selkatuta dagoela, aurreko urteko bide beretik joan daiteke, biharko gaurko norgehiagoka ere. Lehenkoa, joan den urtean ere, ba, beti ziregarrik izaten dira Logroñoren jokatzen diren neurketak, eta Irunen ere bai, alde horretatik. Nik uste du Bidasoa bere aukera guztia dituela irabasteko, esaten da, Bidasoa dator Leondik, esaten zuten bai, Leoia gaixorik zegoela eta kontu inbiartzela eta Bidasoa ere bai. Gaizki oso gaizki hartu du, porrota. Bidasoa gaixorik badago, demoraldi osoan. Horregatik bere lanera izango du ere, eta Logroñoko badaki hori, eta badakigu. Akigo Logroño jokalari ona dituela alde horretatik. Urte berezia Jorge Pérez egiten ari da, atezaina, hori egin gara ipatu da. Azken jardunaldian 41 gol sartu zituen, baino hartu zituen 34 ere. Golen kontuak. Golen kontua izaten dira, Navarren aurka. Navak Ademar gainditu egin zuen. Eta 39 gol sartu zizkion. 39 sartu zizkion Ademarri. Gero Ademarrek Bidasoa gainditu egin zuen. Orduan, da, liga hau erotuta dago alde horretatik. Eta aurretik zer esan, ba, Bidasoak abiadura errekuperatu nahi duela, eta horretarako jokatu behar dituela neurketak. Eta hor, Gakoa, Julen Aginagara alde batetik, Leo Reno beste alde batetik, eta Claudio Odriozola bueltan egongo dela, eta Rodrigo Salinas bere punta oberenean egotea. Eta gero, atezainak ere bai, eta defentsa lanetan, ba, hobetzea afera. Hori alde batetik, eta gero Claudio Odriozola. Bai, Jon, baina Jon ez dakigu gaur Jon egongo den. Sukarrarekin pasatu du aste guztia, astean zehar arazoak izan ditu, eta ja, komplikatu da izango da horrelako mailako. Beti badagoela zeo, zer? Eso, bai, aipatzen zuen Jakobo, azkeneko bi urte honetan, ez ditu, behin uste dute osatu duela deialdi osoa. Oso bat. Arduan, ba, hori, ba... Duten gainera errezagoa zuen, jokalari gutxago. Komplikatu, oso komplikatu ditu. Eta Logroño aurrean, talde, ba, Agustin Casado, erdilaria, jokalarien garrantzitsua, Kadarso Tarrak ere bai horretxe beratzen dugu, Dutra lehen lerroan, Dutra taktikoki, bueno, nahi duena egiten du, baina eguna berezia balin badu, ba, kontuz. Eguna duenean, aro, ba, semedo bezala, 11 gol. Kontuz, ba, orduan, ba, Logroño talde oso ona da, eta gaur, ezberdintasuna, ba, armailetan izango dugu. Zalek joango dira, pentsatu dut ere, egongo direla bertan. Logroñoak ere etorriko dira. Bai. Hori iragarri zuten. Bai, iragarri zuten atzo. Bai. Hori aipatu zuten, iragarri zuten, eta Logroñoko sareetan sartzen malin batzera, ba, ikusten alduzu, berrez ere estima agartu diete, eta ikusiko dugu Bidasoa bezalde batetik, ba, nola antolatzen den. Neurketa handi bat, Hiruren gaur, kiroldiak bere neurriak bertan behera gehienak hartutakoa garai batean, utziko ditu, eta hori bai, eskatu digute, eta atzo eskatu digute, errespetatzeko bi arloiek sarrera alde batetik eta besteetik. Ez sarrera batetik, betiko sarrera, bai. Taberna zen, taberna hoiaren lekutikan, ate horretatik bakarrik ez sartzeko beste alde batetik ere bai, eta aurretik joateko. Bai, eta aurretik. Jakobo Kuetarak aipatu zuen gauza bat interesgarrian ere ustez. Garai batean Manolo Kadenasek eskatzen bai. Ziola... bere zale guzti hori, ba, aurretik joateko. Ordu bete lehenago. Ordu bete edo ordu larde bat, ba, aktibatzeko. Berotzeko, berotzeko jende taldea eta ba, ba, aktibatzeko. Manolo Kadenasek esaten baldin bau, zerbait egatik izango da, zer Manolo Kadenasek horrelako gauzak ez ditugu. Orduan zeo zerra... Zerbait egatik. Bai, proposan bat luzatuko diogu zuzendaritzari, zeo zer antolatzeko berezia. No, dugu zuzenean jendeari dugaldia bai, luzatuko diogu, bai, tenga, bai, ordu bai, erdi lehenago, bueno, hartalekura urritzea. Bai, eta etorkizunarako ere, ba, zer antolatu, eta bar. Obeagoa, 8:30 urbildu, 9:00 baino, bai. Asko zobe, lasaiago joan, ba, aurretik, eta giroaz disfrutatzea. Gaur hartalekura aurretik, 8:30 hobeto, edo 9:00 alberdu gugitan, baina ez 2 minutu hor, arrastaka. Eta gero kexu. Bai. Gero kexu gainera, ez. Eta ateak itxiko dituztela, Bai. Bueno, atzo Jakobokuetarak prentxaurrekoa eman zuen, eta maila handiko aurkaria gaur jasoko zutela iragarri zuen. Bueno, berarentzat, Zazira Sobaligako txapeldu norde izateko favorito nagusia. Hala, aipatu zuen atzoko prentxaurrekoan. Guk, beti bezala, jokalariekin itzordua jarri, eta hainbat konto aipatu zizkiguten. Onatx, bueno, ba, Mikel Zabalak dioena, ba, Logroñori buruz. Logroñoren kontrako partiduan taldeak maila emango dauela. partido berriz bezaia, ez, Logroñoen kontra, ba beti tablako goi alde ordan ibiltzen dan talde baten kontra, baina bueno, nik uste taldeak etxian jolastu da gainera hartalekuko saliekin, ba maia emango da bela. Eta bi puntoka berria ia etxian gelditzen diren. Hortxe, kontua, maia emango duela, gogotxu daude, jokalariak, maia emateko, bai. Eta ademarreko, ba bueno, tapore mingo txori, galdu daiteke, neurketa, baina egia da, agian, abantaia gehiegizkoa izan zela ademarrena, eta, bueno, ba, arantzorik endu nahi dute, gaurko partiduan. Beri, historia... Jakinda, gutxi barru, EHF European Liga hasiko duela. Bidea soaren ibilbidea beti sofrikariarekin eginda. Eta sofritu izan du. Eta gaur egun gauza bera da, eta joan den urtean gauza bera da. Mm-hmm. Zen. Eta hori zaleek badakite, irundarrek badakite. Urantzu garaien gauza bera zen, sofrimendua. Eta Liga txapelketa erabazteko sofrimenduarekin, eta lan askorekin, eta Europan jokatzeko lan askorekin, eta final bat jokatu zuten, eta beti sofrimenduaren inguruan, eta zaleen elkartasunarekin. Eta hori ez da aldatuko. Eta joan den urtean horrizen zara ademarren aurka. Lehen zatian ze jipoia hartu zuena. Bai. Nola irauli zuen Bidasoak hori? Bai. Ba, bihotzarekin eta... Zuen guztiz irauli, baina, bueno, gutxigatik. Baina gutxigatik, baina orduan beste iparratza hartu eta lana, eta erori ziren eta altxatu ziren berriz. Eta gaur gauza bera egin behar du, altxatu defentsa lanetan. Ba, sendotu, denok elkarrekin, sendotu defentsa lanetan. Eta erosoago egongo dira ere atezainak, atezaina handia ditugu, bai Sean Ledo, bai Sierra ere. Orduan, defensa lanetan sendotu eta hortik aurrera ahalegina egin. Eta neurketa ondo hasten badute sentsazio honekin asko hobeagoa izango da. Tira, ba, gogoratuko dugu, bederatzietan Logroñoren aurka jokatuko duela gaur Bidasoak partidu handia. Logroñoren zate da xamurra ere, badaki hartaleku nola den, eta... Egin markatutako claro, partidu horietakoa da. Claro, ez da xamurra izango Logroñoren zate. Bidasoaren zate? Logroñoren zate, ez da ere. Pentsatzen gane dute xamurra izango, badakite. Belasko entrenatzaia badakio. Bederatzietan, bueno, ba, Bidasoa eta Logroño nor baino nor gehiago, eta esandakoa garaiz joan mesedez, edukiera guztia bai. Beteko da eta bueno, ba, ordena mantentzeko, errazagoa egingo zaio egokiena antolatzaile. Egokiena izango da gaurko neurketarako, eta etorkizunarako ere. Eta hitz egin dugu ere, Bidasoa taldearen transformazio eraldaketa, alde horretak izan dela digitala. Bai. Desagertuko dira txartel guztiak, prentsa txartelak ere desagertuko dira, baina ja berehala ja, hortxe bertan, eta alde horretatik, ba, goraipatzeko dara lan hori. Bueno, Bebidaso eskualdean, eskualdeko neurketa gehiago jokatuko dira asteburu honetan, Ikapondarribiak pasain jardunaldian Bizkaia aldean Trapagaranen aurka galdu zuen, denboraldiko lehen porrota izan zen Aitorre Txaburuen taldearen zat, eta asteburu honetan talde bizkaitar berri baten aurka hariko dira, kasu honetan Izigaz Urduliz eskualoia jasoko dute Hondartza kiroldegian, igandean 12:00 Hendaiako estadioak Nazionale 3 mailan, aurreko jardunaldian berdinketa eskuratu zuen, Ponostiren aurka etxetik kanpo. Bueno, ba, asteburu honetan sailkapenean jarraiki duen Oloron jasoko du bihar 7:00. Txingudi Zubiederrek emakumezkoen lurralde mailan etxean jokatuko du Artalekun, igandean 12:00 Arilan Elgoibarren aurka maila berean, baina gizonezkoen txapelketan Txingudi Goibarrek entxetik kanpo Ordizian aurka lehiatuko da bihar 6:00, eta Elkapondarribiaren bigarren taldeak igandean 10:00 Egia Kosko Tabernaren aurka jokatuko du. Bukatzeko lurraldeko bigarren mailan Txingudi Goser Debagoienara bideiatuko du Bergararen aurka jokatzeko. Norgehiagoka bihar 5:00 laurden gutxietan jokatuko da. Real Unionek Bidasoaren antzera gaur jokatuko du, baina esan dugun bezala aurretik eta gutxi barru hasiko da bidean, ba bueno, Calahorra bidean. Bai. Badajoz, Rayo Majadahonda eta Deportiboren aurka jokatu ostean, izenaren gantik behintzat, Arerio aiseago baten aurka hariko dira gaur, aisea bai, baina irabazi behar da Calahorran eta La Planilla Jampior. Aiseagoa ez. Baxago, esaten aldizut ezetz. Oso talde komplikatua da. Oso talde komplikatua. Zui izenak ikusi dituzu, ez? Bai. Hor badago bat gure laguna. Bai, eta beste bat ere, bai. Lander Jurrebaso. Hoxe, esan berrezen. Lander Jurrebaso. Hoxe. Bueno, Lander Jurrebaso, Mikel Praderarekin badakizu bat egiten zutela, eta garaian Bizkaiko ba, dirdirtxurenak izan zirela. Gaur, bueno, bakoitza bai. Talde batean. Bai, aurrez aurre. Aurrez aurre, bueno. eskerrak Jurre Baso defentsa zen, bestela leia izugarri izango litzateke. Bai, eta bueno, hori aipatu jokalariak dira, Jon Madrazo gertar, eta espiritu berezi behar du Galadorrak, eh? Oraindik bere hitzarmena mantentzen dugu Atletico Madridekin, hori berezitasun bat da ere, Atletico Madridekin hitzarmen hori izatea Galadorrako jokalari, eta gero futbol zelai berezia da la planilla, futbol zelai zahar bat, garai batekoat, egun batean tribuna bat egin zuten, beste armagailu bat beste egun batean, beste egun bat, ez dakit jak, joan den urtean zen bezala, baina konponduko dituzen kamararen zat lekuak, eta bueno, leku berezi bada, jokatzen, leku berezia, eta horretik ere bere komplikazioak, eta Euskaldun jokalari askorekin, leku aski erosu, baina, eta bat erraza jokatzea la planilla. Eta datu bat, atzo Aitor Zulaikak esan zuena. Ezagun aztu, aurrek urtean, Calahorra, Real Unión aurretik gelditu zela, bai. Eta playoffak jokatu zituela. Jokatu zuen, bai, horretik. Beraz, horretik, talde, niretzat talde borobil bat, ondo osatua, eta pekatu bai ezango. Eta horrein jarraian entzungo du Aitor Zulaik, baina berak ere aipatzen du, 15 aldaketa izan direla taldean, bai. Eta bera pentsatzen du, eta logikoa denez, obera egiteko, beraz. Bai, obera egiteko, baina bere lekua hartu behar dute. Bai, bai, bai. Esan, Aitor Zulaik noski baietz esango duela hori, bai, obera egiteko, bai, bere lekua hartu behar dute, eta talde hori borobildu behar da. Egunetik bestera ez da talde hori horrela aldatzen, bai, izenekin, bai, baina azken fineak talde bat behar duzu osatu. Eta talde hori osatu behar balimo, ez da beti erraza izaten, ikusi ezazu Deportivo de la Coruñarekin, ze jokalari handia dituen. Hiru neurketa jokatu ditugu azken boladan eta puntu bat eskuratu ditu, bai, abaguneak, bai. Horregatik, Calahorran, ba, oso konpli. Baina, alata guztiz ere, Real Unionek, ikustu dut ere bere lekua hartzen ari dela. Eta zergatik esaten dut hori, baitatu. Hasiera pixkat desorekatua izan zelako. Nun gaude? Ze txapelketan gaude? Haura da lehen galdera, ze txapelketan gaude? Bai, jokalari ikusten dugu hemen, multzua indartsua dela, bai, Badajoz hor dela, joan den urtean bigarre mailara zela igotu, Deportivo de la Coruña horretan du bello, orain bertan badakigu. Eta nola kokatu da dire. Eta jokalari guztiak, ba, beren oberena ematen ari dira. Eta taldea elkartua da. Eta, bueno, ba, apurka, bere lekua agatzen. Eta bere lekua Estadion Galen izango da, nire ustez, eh? Hori gotorleku bat. Gotorleku bat izan behar du Estadion Galen. Eta gero, kanpoan, ba, ahalduzuna izango zu. Eta gauza bat aipatuko duzu, majada hondan, azken finean horrelako jokalariak eskarmentu faltarekin azaldu zaigun azken minutuetan, eta hori lantzen da ere entrenamenduetan eta beste gauzetan. Nola esango da taldea, ez dakit Gorka Kijera bueltan zegoen. Afari bat esanen, bueno, jokatuko duzu bidea, ez dakit, baina uste dut horrengo da, joagoa bidez, eta momentuz hori, Albert Vivancos bai. Bai, baja bakarra izango litzateke, bueno, ba atzo, Mendi kontuekin, ekin genion prentxaurrekoari, Aitor Zulaika eta biok, Pirineoak, Turmalet, bueno, beste mendate batzuk igarotzea dagokio. Izarraitz, oinez izarraitz igotzen. Urraki ere bai. Ba, eta mandubia, ez? Bai. Bai, igoera txikiagoa dute, agian ez dira malkartxuak, baina egun ona izaten ez dean, zerkapen orokorreko, bueno, apostua galtzen diren horietakoa izaten da, Calahorrakoa. Metafora, honako hau, aipatu zuen Aitor Zulaikak, Calahorraren inguruko neurketaren inguruan. Pirineoak, Turmalet, gero etorriko da Alpeak, gero etorriko dira Andeak, eta gero etorriko dira Euskal Mendiak. Denak dira mendiak. Baina denak dira denean, denak. Calahorra, Bilbao Athletic, Racing, uste dira lurrengo hirurak. Denak dira mendiak. Eta hori horrela dela ez badugu pentsatzen, ja gaizki goaz. Calahorrak, playoffa jolastu zuen. 15 aldaketa egin dituzte, 16 playoffa jolastuta. Pentsatzen dut, hobetzeko egingo zituztela. Beste mendia handi bat, deitu jozu Turmalet, deitu jozu Urraki, deitu jozu Luzardiden, o deitu jozu Zuler. Osea, berdin zait. Denak dira. Beraz, badakigu zer daukagun aurrean, mentalizatu da behar dugu aurrean, eta horrela joango gara. Berreskuratu behar dugu, zuk diozu bezala, gure nortasuna duen jokua. gure nortasuna duen jokua. Hau da, baloiaren jabetza gehiago izatea, hau da, arerioak baloia duenean, lineak gorago mantentzea eta benetan hortzaka egitea eta sentitu ditzatela gure hortzakak hanketan, ze bestela ez da bidea. Aurreko egunekoa ez da puntuak lortzeko bidea. Lana, esfortzua eta bai, baina jokuari dagokionean ez da bidea. Hori garbi daukagu eta garbi daukagu baita ere aurreko egunean ez bagilin bagenuen egin neurri batetan. Aurkariak etzigulako gutxi da, eta gure lehenoko, gure jokua, gure nortasuna den jokura bueltatu behar dugu, hori zalantzarik ez daukagu. Ikustu gauko eta bat izango dela, biharko ingurunera deideo denean da, aurkariak proposatzen duenera, eta norberak proposatzen duenera, ogokien adaptatzen dena, gertuago izango du garaipena. Hau da, kakuetako bat, aurrez aurre nahiko ideia antzekoak ditugun bi talde ikusiko garela, eta aurrez aurre izango duen taldea, Kalahorra, egia da, igual hasiera ez zuela hain ona izan, baina Celta Beri irabazi ondoren, nik uste dut, inflexio puntua markatu dutela, eta azkenengo hiru lau partidak oso oso nare egin dituztela, eta zentzu horretan, ba, aurkari gogor bat izango dugu horrean, eta hor fuerteak izatea gure aldetik izango da beste gakuetako bat. Bueno, ba, Aitor Zulaika, mendatetan ere aditua, Jean-Pierre, baina arrazoi duena, inguru girora, bai. Ondo moldatu beharko da Real Union, ba, neurketa irabazteko. Bai, Real Unionek berak badaki Real Unionek nun dituen bere helmugak. Berak badaki, ondo, eta egia esan du orain, orain duela aste bate zuen gauza bera esan. Igandean larun batean, baino gaur eta atzo aipatu zuen ere hobetu behar dela. Jokoa gehiago erakutsi behar dela, ba ez deporren aurrera bakarrik lana da orekatzeko, baizik eta beste taldeen aurren guztian ere maila bat erakusteko. Egia eta ez du aipatu, Aitor Zulaika lehengoan amaitu zuela, eta nik kontutan hartu Aristimuñorekin eta Lander Arrizuagarekin. Eta eta jarri genuen, baina. Bai, baina lehengoan ere, bigarren zatian galdu egin zuen Jagoba Beobide. Eta kijerari gabe. Bai. Adibidez, eta claro, horiek bere eragina dute taldean, eta txapelketan ere, jokalari handia direla, aipatu behar du, eta Kike Rubero gabe, eta Santos gabe. Nahi badu bihar izango ditu, Kike Rubero, iparratza bezala, Santos, kijera uste dut ere bai, iristen dela, Jagoba Beobide ez, eta Nacho Sánchez. Aldaketa handia da alde horretatik. Nacho ez da iritsiko, baina jokalari hoiek faltatzea, ba, ez ditu esango Real Unioneko bizkarrezurra denik, baina hala eta guzti zerbere eragina dute. Eta badakigu bloke badala, baina zu blokeari kentzemalen du, Deporreri kentzemalen duzu William, De Camargo, kentzemalen duzu Miku, kentzemalen duzu Kiles, kentzemalen duzu Bergantinos, eta kentzemalen duzu beste atzelari bat, hor nahi duzuna Jaime edo Adrian La Peña. Bai. Bere eragina izango du, ezta? Edo zein talderi, bai. Edo zein talderi, baina kasu honetan Real Union gehiago, txapelketa berezi batean parte hartzen ari da. Orduan ere hori kontutan hartu behar da, eta aipatu behar da. Eta guk goraipatzen dugu, eta gaur Kalahorran nik uste dut beste gauza bat izango dela. Bueno, ba, Jean-Pierre, hainbatetan aipatu izan dugu, Lander Jurrebasorekin kuntu zibili behar zela Real Union, aurrekoetan hori leioan jokatzen zuenean aipatzen genuen, orain esan behar dugu Kalahorran jokatzen, berdin esan behar dugu Kalahorran jokatzen duela. Talde Rioxarrean jokatzen duen beste jokalari bat ere oso ezaguna dugu, jarraian gure mikrofonetan izango den Jon Madrazo pasaden demoraldian Real Unioneko jokalaria izan zena. Jon Madrazo, eguerdion eta ongietorri berriro ere Kiroletik saiora. Iepa, egun dion, eskerrik asko. Bueno, asko pozten gara, berriro ere uhin hauetan zure ahotsa entzuteaz. Konta iguzu, zer moduz hasi duzu Kalahorran, ba, zure ibilbidea, eta zer moduz hasi du Kalahorrak demoraldia? Ba, bueno, printzipioz gustora, ez da, oza, ondo moldatu nahez taldera, nahiko jende jatorra da taldean eta talde gaztea daukagu, baina, bueno, oza, printzipioz kostatu zitzen egun pixka ebile gazten, baina, bueno, nik uste ja pixkanaka erritmo hartzen gaudela, eta, bueno, azkin ja hilabetea edo, ba, oso ondo konpetitu egin dugu, eta, bueno, bitxinaka, oza, ikusten ari izaketan moduan, oso liga saia da, eta bueno, partidu bakoitza irabazte puntua lortzea zede da, baina bueno, horregabiz eta posik. Aizu, euskal aldagela bat osatzen ari zara, hor, ez? Ugarterekin, zu, Landerri Urrebaso, Sarriegi... Eneko Zabaleta, bai. Zabaleta ere, bai. Bueno, aipatu behar du, horko zainzuri guztiak eramango ditugula azkenean enpresa txiki bat, beti danik izan da Kalahorra leku berezi bat euskaldunentzat, euskal jokalarientzat. Hori, nabaritzen da giro hori? Ba, nik uste, bai, nabaritzen dela, ez da, bai, naparra asko ditugu, bai, bueno, asko ez, baina iruz palau, bai, eta, bueno, parrak egiten ditugu horrekin, ez da, pare bat Andaluz, eta Asturian bat eta daude, baina, bueno, euskera ikasten hori dira, bizkatitzak eta irakasten dizkia du, bueno, nik uste bai nabaritzea dela, eta, bueno, etxean bezala sentitzeko eta bebai gustatzea mezuenka euskera ziteitea hortik eta, ba, bueno, aldertati guztera bebai. Atzoko prentsa horrekoan Aitor Zulaikak aipatu zuen, bueno, Real Union inguru girora, La Planillako inguru girora ondo kokatu behar dela, ba, neurketa irabazteko. La Planilla berezia da. Dimentsioa aldetik eta igual dirudi dena baino txikiagoa dirudi, baina bueno, osea, bai, kanpoko taldeentzat, kanpoko dinot bizitante modun datorren entzat, ba, bai oso zelai zaila dela, ez da, ba, jendea, ba, nahiko apretatze du eta, eta, ez da gizergatik, dimentsioen gatik ez dalako, baina, bueno, kostatze zaila normalian bizitanti jolaztia, eta, bueno, oza, kanpo bezer osoa bizitante entzako. Bai, bai, egia da, eta garaipetan aizearekin, futbol, aipatu duguna, lehen, beti komplikatu ez. Zelai aldatik nahiko ondo dago, ba, ba, ez, ez, ben, zelai eta primeran, bueno, momentuak izango ditu, baina, bueno, gaur, primera nongo da. Bai, bai, bai, baina nola dagoen kokatu, aizea jokatzen, aizean bertan ezagutu izan dugu, oain duela bi urte ere Ramirunek arazoak izan zituen, eta oain duela iru urte Juan Dominguez agindupean zen taldea, ba, orduan kanporak eta irugarren mailan ziren, eta kanporatu zuten Real Union, oso kaltegarria izan zen Real Union, beti oso futbol zelai komplikatua izan da. Eta aurten ere, goraipatzeko da, txapelketa aski berezia da, eta korapilatxua denontzat, eh? Ba, bai, bai, ba, espero du laburtez, ba, komplikatu eitea, erraunen egin horre, bai. Gainera, Aitor Zulaikak aipatzen zuen, ba, bueno, agian, hasiera zaila izan duela Kalahorrak, edo, bueno, pentsatutakoa baino zerbait zailagoa, baina, bueno, Zelta beren aurka, girabazi ostean, ba, agian garaipen hori mugarri izan dela, ba, Kalahorrak ere, ba, aurrera pausu bat, ez, eman dezan. Ba, bai, nik uste hori garrantzitsu izan zala, ez da, oza, taldeak orain, ba, ondo sentitzen da, baloiarekin, balori gabe, bai, ondo defendatzen dugu, eta, bueno, lehen nengo partidua Logroñosen kontra empatatu genuen, baina, bueno, hiru puntua lortzea, ba, bost jornada kostatu zitzaigun, eta, bueno, hori bebai nabaritzen da, ez da, oza, hain dira saio honetan, ba, iru-ziru gehitu barria puntuaz, jendeak irabazten du, eta, bueno, gainera partidu bakoitza irabaztea oso zaila da. Eta Zelta den partida eta ere, ba, bueno, taldea pizka pues, hori hartu zuen, ez da, eta konfiantza hori, eta nik uste da, orain momentu honean egiten diogu da aurre gaurko partidari, eta, bueno, ikusiko dugu, zelan jaten den. Aizu, Jon, egia esan behar da, aurtengo maila ezberdina da, ez? Ja, goi bai. Mailan gaude, Badajoz, Celta B, Deportivo de la Coruña, Racing de Santander, Rayo Majadahonda, talde handia ditugu, eh? Duda jo, Logroñés, Talavera, gainera, behan izan berrien suposaten dana, behan egon berrien taldea bebal, ba, izu garrizko taldea dituzte, eta ba, taldekiekin eta ba, ez taldekiekin hitz egiten eta ba, asko nabaritzen dela, ez da, oza, bai altu hau da eta argi ikusten da eta nabaritzen da, zelaian, jokalari, bai, asko nabaritzen da. Eta mai altua, eta mai altua gorretan nola ikusten duzu Real Union? Ba, oso talde hona daukan, nire ustez, ez da, igual oso ratza txarra duki hau azken hilabetean, baina, bueno, nik uste, ba, alde honen duela, entrenatzaile ona dauka eta proiektu iazko proiektu berdina jarraituko du eta bueno, bai egia da ba aurreko urtean bezala kostatzen dala joku mota hori eramaten, ez da? Mm-hmm. Baina bueno, nik uste ba erritmo hartzen dutenean ba nik uste oso talde on bat daukala, baina bueno, esan dugun bezala ba aurrean oso talde onak izango ditu eta bueno, ikusiko dugu ba beharren azkenean no jartzen duen Real Unión, baina bueno, nik talde ona daukala uste eta nik uste liga ona ingo dela. Bueno, nik gauza bat aipatu beharrezut, ez duzu erantzu behar noski bai eta ni badakit ate batetik ateratuko zarela, nik proiektu hortan jo madrazu ikestu nire, baina nola ez duten arrazurik esateko eta esan dut argi eta garbi, nik uste dut gauza hauek esan behar direla argi eta garbi, eta esan ditugu askotan Xabier zu badakizu ni jo madrazoren jarraitzailea naizela, zu ere bai, eta etxe honetan eta beste lekuetan ere bai, eta zale askok eta askok aipatu digute, ba, guk maien gainean nahi genuen hori utzi, zu jakitea, beti berotasun hori izan duzula eta izango duzula armailetan eta zaleen artean eta zeure lagunen artean eta kirol aldetik, ez bakarri jatorra zarelako, baizik eta jokoa hortxe duzula, nik uste dut bere lekua izango zuela, Xabier. Eta nik uste dut, bueno ba, gaur Kalahorran jokatuko dute, baina Kalahorratik kanpo jokatuko duzunean, ez da egun galbi bisitatuko duzunean, berotasun hori nabarituko Zior. Duzula. Gaurkoa zuretzaten neurketa berezi izango da, Jon? Ba, bueno, asetabe, bueno, eskerrik asko, zuen niten gatik. Ba, bueno, bai, partido berezia, ez da, lagun askoren kontra jolaztuko da, maite duan klub baten kontra, baina, bueno, oza, hori pizka talde baten dutxi barra, azkenean, iru puntua dien, nik orain Kalahorrako jokalaria naiz, eta, bueno, zaitu behar duan da, ba, burua bakarri partiduan izan, partidu bat egiten, nire taldea hilaguntzen, eta, bueno, horretan egin biliko gara, ez da, egia da, ba, bueno, partidaren aurretik eta gero ba komersazioak izango ditut lagun askorekin eta baina bueno, saiatu behar dana da partidan zehar hori algo baten duzten han danak areleak izango gara eta bueno, ikusiko dugu baina bueno, aldertati bai iza berezia da, baina bueno ja, dinot bezala nik Kalahorrako jokaren ez da argita garbi hiru puntuak Kalahorran gehatzen nahi dit. Behar duen moduan gainera. Jon, azkenengo galdera, zein ikusten duzu izango dela gaurko neurketaren gakoa? Ba, bueno, nik uste baloia izatea gustatzen zaigun bi talde izango dela, baina, bueno, nik uste aukera gutxi egongo dela, eta, bueno, sartzen ditunak, edo aprobetzen ditunak hobe, ba, irabaziko dela, ez da, bebai, akatzak izango ja klabe, ba, akatzak izatea, ba, penalizatea du asko lega honetan, ikusi dio zuen moduan, bebai, Real Unionek dela asko hartu ditu akatzak izan da, eta bebai, sartu ditu holan, eta horregatik nik uste, ba, akatzak ez izaten, eta izaten ditugun aukerak aprobetsatzen dela gakoa. Nik uste, nahiko itxia izango dela partidua, eta, bueno, ikusiko, partidu guztia bezala, baina, bueno, partidu zaila izango da bientzat, eta aukerak aprobetsatzen ditunak izango da partidua eramango duena. Bueno, derak buruan izango dugu, joan urteko ezkerre galori, azken finean ja modan jarri zen, Gorka Kijera eta Jon Madrazu. Baina, bueno, kontua da, baina hor dago, Real Unión historian kokaturik, eta hori aipatu behar dugu, eta geure aldetik, gora aipatu ere, gaur egun, Real Unión diren jokalariak, eta erabaki hori hartu zunak, ba, pentsatzen dugu Real Unióko onerako egin zela, baina geure ustez, akatsa handi bat izan zela. Bueno, hori futbola da, eta... Hoi izan dugu moduan... Hoi iritzia dira. Nere, eta gero dut ni plazaratzen dut. Dizut, hemen... bai, zu... noski bai ez ere neurketak askarrak egin dituzula. Baina, alata guzti, dena kontuta... Claro, eske dena kontutan hartuta, eta beste gauza batzuek ere hartu kontutan hartuta, ba... badakigu talde bat osatzea ez dala, erraza. Hori egazkina bat betzea bezala da presio honetan. Ma, bueno, taldea osatzea, orekatu behar da talde bat. Baina nik uste dut, zeure lekua zenuela irun ere. Eta horrela, bueno, aldetik, agurtu ikusaitut nire, aldetik. Bueno, Jon, agurtuko zaitu Juan Perrok eta nik ere bai, izan ere, bueno, ba saioak jarraitu behar du eta ez dugu denbora gehiagorik, ba zurekin egoteko besterik gabe. Eskerrik asko gurekin tartetxo bat izateagatik. Eta bueno, naiz eta Kalahorrako jokalaria izan, gaur ez eman gerra asko Real Unioni eta gorde beste partidotarako. Vale, va, pareja, eskerrik asko. Ez dugu izan, Jon. Eguardion. Bai, besarte bat, barri, agur. Ba, beti plazera da guretzat, Jon Madrazo gure uinetan edo gurekin izatea, estimo handia diogu, izan ere Real Unionen, ba, bueno, gauz handiak egin zituen eta gogotik lan egin zuen, ba, Real Union gaur dagoen mailan egoteko. Bai, nahi nuke egun batean jakin zergatik kanporatu zuten, eta nork hartu zuen azken finean erabakia, ez? Bai, nik pentsatzen dut Aitor Zulaikak nahi zuela. Nahiko zuela, Jon Madrazo gilean eukitzea. Bai, bueno. Eta bigarren zatia zein duzu, nik esatea? Gorka Etxeberriak erabakia hartu duzuen, edo ez? Ez, nik esan dut, pentsatzen dudala. Zu harria bota, eta gero, eskua gorde, zer da hori? Ez, bueno, nik ez dut eskua gorde. Hori, aipatzen zuen, Aitor Zulaikak. Dena adostatua esaten zela, erabaki guztiak, hori atetik kanpora esaten dute. Mm-hmm. Atetik atzera ez da gauza bera izaten. Nik enekien gauza bat, nik pentsatzen nuen gauza bat zela. Nik pentsatzen nuen gauza bat. Aitor Zulaikari gustatzen zitzaiola. Iritzi eman dut, ez informazioa. Entzule jakin dezatela, Xabier Erdanek ustarri bat dugula, eta geure artean irizpide bera dugula. Noski. Alde horretatik, eh? Baino galdera hor dago. Zergatik, baino zergatik Jon Madrazo, bere lekua ez zuen ditunen izan berriz ere, eta beste aukera bat, eta ez dakit nahi nuke jakin hori. Jakingo dugu. Tira, gogoratuko dugu, zazpietan, jokatuko duela Kalahorraren aurka Arrelunenek, la planilla futbol zelaian, eta, bueno, ba, minututxo batzuk inguruan, bueno, ba, estadio ingaletik abiatuko direla Kalahorra bidean. Bueno, futbolari dagokionez hitzordu gehiago ditugu aipatzeke, beti gazteek, hirugarren mailan, zelkapeneko beko postetatik irtetzeko aukera, izango du, Amurrioren aurka jokatuko du, aurkari zuzena, bihar bosterdietan irabazten duena, bueno, ba, jeitxiera postuetatik irtengo da. Orezko regional mailan Real Unionek Arrobiko taldeak, Mondragon taldeari bisita egingo dio, bihar lauterdietan, bestelakoetan, emakumezkoen Orezko regional mailan, bueno, ba, Mariño Kostadarren aurka jokatuko du, igandean, ordu batak eta laurdenetan, eta beti gaztek Zumaiako taldearen aurka neurtuko ditu indarrak Mastekin bihar bostetan. Gizonezkoen Gorengo mailan Hondarribiak gure txokoaren aurka neurtuko ditu indarrak bihar bostetan, Matzada futbol zelaian, eta Dunboa Eguzki Santo Tomas Lizioaren aurka garaipenaren bidera itzultzen saiatuko da bihar bosterdietan. Emakumezkoen Gorengo mailan, bueno, ba, bi taldeek etxetik kanpo jokatuko dute, Dunboa Eguzkik Aierruren aurka bihar seiterdietan, eta Hondarribia Orereta Kafearen aurka igandean amabiak laurden gutxiagoetan. Eta azkenik, lehenengo regionalean, bueno, ba, honako hauek dira Bebidaso eskualdeko talde jokatuko dituzten norgehiagokak. Dunboa Eguzkik eta Landetxak euren artean lehiatuko dira igandean bosterdietan. Behobiak Betiona jasoko du bihar iruterdietan, eta Mariño eta San Martzialen artekoa, bueno, ba, bihar bosterdietan jokatuko da. Beraz, bi derbi jokatuko dira asteburu honetan. Bebidaso eskualdeko kirol aktualitatea azken hiru berri errepasatzen bukatuko dugu. Gaur bertan, 8:00 aurrera, Hondarribia Gran Slameko finala jokatuko da, eta Arbe López eta Erkiaga Etxeto ariko dira, nor baino nor gehiago, duela hilabete hasi ziren, ostiralero ligaxako neurketekin, ba gaur bertan amaierara iritsiko da Jaia Life enpresaren txapelketa hau, eta edozerren gainetik, ba, maia handiko txapelketa bai, izan dela, aipatu behar dugu. Bai, eta ze kirol antzerkia gehio dena, hostaldi. Erakustaldia da. Eta hostaldi leku berezi bat, ba, hori ere irauli da urteekin, eta jokalariak oso gustora. Plazaratu dira, Hondarribian bertan, aspaldidanik ari direla, eta ze finala, ze maia. Ze maia. Ba, Arbe, ba, jokalari handi bada, eta Imanol López nere ustez, nere ustez. Munduan den atzelari oberena, nere ustez. Bueno. Askilaguna garalelako eta alde horretatik, ba, kontutan hartu behar da hori. Eta Erkiaga zer esan, Ipar Euskal Herriko besta guztiak eta sari guztiak jaso egin ditu eta Pauen. Bai. Irina Atlantikoetako hiriburuan ere bai eta Osegorren eta Parisen ere bai. Bueno, finalean etxetorekin. Bolada ona luzatu nahiko du. Bai. Udazkena, usoarekin batera, Gainera haizegoarekin batera, Erkiaga eta Etxeto, Erkiagaren adierazpenak gogora ekartzen baditugu, berak esaten zuen, hau Goikoren txapelketa da. Bai. Eta Hondarribiagaren, ba bera. Baina goi maia, zu badakizu goi mailako kirolariek ezurrak esaten dituzera. Aboa txikiakin, presioa beste entzat. Beste entako gutzi, ez? Beste entako gutzi, eta nire leku hartuko du, txetok hartuko du, eta Erkiagak ere bai. Erkiagak ondo erabilizuen teknika hori, beraz. Bai, eta horrela erako. Bueno, gaur finala gogoratu, zortzietan jokatuko da zuzenean, amarretan, ETB-ren lehenengo katearen bidez, ikusi ahalko dena. Asteazkenean, Amaia Antzokian, Bidaso Atletiko taldeak merezitako omenaldia egin zion Teresa Errandoneari. Olimpiar jokoetan parte hartuz boro bildu zuen denboraldia, baina ezin dugu ahantzi aurretik mundu mailako esi jauzilari honenekin lehiatu zela, aire librean zein pista estaliko lasterketetan, eta besteak beste Jean-Pierre Espainiako 100 metro esiunetako txapelduna bilakatu zela aurten ere. Eta, bueno, urrezko insignia eman ziotela, klubeko urrezko insignia bigarrena. Banatzen dena, lehenengoa, eta merezimendu osoz, 50 urte atletismoa Babe Bidasoa eskualdean uztartu duelako, sarri rentzat. Beraz, merezitako omenaldia izan zen, eta zubertan izan zinen, Jean-Pierre. Bai, omenaldi xume bat, bere lagunak eta bere klubeko taldekideak, hain zuzen ere, politikoa interiak ere bai, udaletik etorretakoak ere bai, diputaziotik ere bai, eta, Teresa den bezala, ez? Xumea. Bai. Eta han bertan egon ziren Susana Ferreira bere lehen entrenatzailea, gero Ibo Muñoz ere, bere beste entrenatzailea berarekin asko sofritu den du. Zerba, garai berezi bat zen. Garatzeko garaia zen. Eta gero azken finean, Ramon Zit handiarekin. Lortu egin ditu azkeneko emaitzak, Ramontik bere entrenatzailea da, eta bertan egon zen. Eta Imanol Soroare Errealaren fisioa da, arduraduna, fisioaren arduraduna, eta berak izan zuen eragina handi bat orain duela bi urte bere lesioan, bere lesioarekin. Eta hain zuzen ere mundua gainean erori zaion Leonen, eta orduan Imanol Soroaren eskuetan erori zen, eta bere eragina handia izan zuen, eta bertan han zegoen, gero bere gurasoak, gero bere taldekideak, gero bere lagunak ere bai, eta gauza bat, Txema Soto bateko presidente luzatu zion alkateari, noiz amaitu behar duzue Txenperenea. Hala. Ez hain zehazkini bezala eta ez zorrotza. Baina botaziola. Botazion, ondo, ondo idatzita. Erantzuna izan zuen, noski. Noski, erantzuna izan zuen. Hau ez da isilten. Eta bai, geure lana guztia betetzen ari gara, alegina guztiak egiten, eta esaten aldizut hori egingo dela. Eta ez dakitu, data bat ez dizut kokatzen al, baina 2024ean, 2025ean, datak, Berak eman zituen, eta berak aipatu zuen, Santano Jaunak aipatu zuen, nola badakiten hau grabatuta egongo denik, agia da, grabatuta egongo da, noski baietz, eta berak aipatu egin zuen, eta horrela kontutan hartu behar da. Orduan, 2024ean, edo 2025ean, Txenperenea eraikita egongo da. Bueno, ba hor txalbistea. Ez, alkatean. Horregatik. Baina ni Santo Tomas. Bezala. Ze esaten zuen Santo Tomasek, Xavier? Ba, ni santuetan enaiz oso aditua, baina badakit nola... Baina santute badakit ezarela aditua, baina ikusi. Ikusi arte. Ikusi arte. Jai. Bueno, ba, errugbian, Bebidaso eskualdeko azken bi hitzorduak errugbiarekin erlazionatuta daude. Lehenik eta behin Hendaiako estadioak federale bi mailan erreskadan jasan dituen bi porroten bolada txarratzean utzi eta ondarraitzen, zaleren aurka igandean hiru terdietan garaipena lortzen saiatuko dira. Saiatu bai, gogotik egin beharko dute, zale, sailkapeneko bigarrena baita. Bukatzeko Txingudi Errugbi Klubak Euskadiko Senior Ligako estreinaldiko jardunaldia izango du bihar, aurkari ezagun baten zelaia bisitatuko du talde bidasotarrak, duela este bete lagun artekoa jokatu zuen Atletico San Sebastianen aurka ariko baitira bihar boster dietan Xabi Sánchez jokalariarekin hitz egingo dugu eta honako hau adirazi digu, bueno ba, liga hasieraren inguruan. Txingudi rugby taldeak demoraldi berriko lehenengo partidua jokatuko dugu Donostian Atletico San Sebastianen aurka. Kasualitatez duela bi aste aurre demoraldiko azkeneko lagunartekoa talde honen beraren aurkakoa izan zen. Donostiarren joko azkarrak eta defentsan izan genituen utxuneek markagailua 12 eta 38koan utzi zuten. Hala ere, zelaien ikusitakoa aztertu eta akatsak zuzentzeko helburua ipini genion geure buruari. Larunbateko partidak lan hori egiteko kapaz izan garen ikusteko balioko dugu. Azkeneko orduko lesioek ehuneko egunean ez egotea eragin badigute ere, Inigo Kamarerok bloke osoa izango du eskuragarri. Txingudi Errugbi Klubaz ari garela, gogoratu datorren azaroak batean Txingudi emakumezkoen errugbi eguna izendatu dutela eta emakumezkoen taldea osatze bidean Playa Hondiko Zelaira Bebidaso eskualdeko emakume eta neska gonbidatzen dituztela errugbi entrenamendua egiteko hirugarren laurdena ere. Izango menda edo hirugarren zatia. Probatzeko anima zaitez. Bai, ez. Bai. Ba, zeure etxea noen entzuten alin badi, barizaz, ba, eta neska balin badu, ba, animatu eta gerturatu Playa Hondira eta hirugarren zatia bizitzera. Bueno, hirugarren zatia eta gero giroa. Hori da. Giroa alde batetik eta baloreak. Alaxera. Jarrera bat dagoela bizitzaren aurrean, kirolaren aurrean eta beste gauza askotaren aurrean eta bere eragina izatu da. Eta elkartasun hori eta balore guzti hori kontutan hartu behar dira eta Txingudi Rugby taldeak ba, hori bertan duela eta bueno, postukutzekoa hori erabaki hori aipatu zigutean aurretik bai. Hartu behar zutela egin dute eta nire ustez oso albiste ona. Datorren astean gehiago jakingo dugu egitasmo honi buruz. Bai. Zen ere Koldo Nausiarekin. Koldo Nausiak bueno, elkarrizketa izan zuen bueno, horietako antolatzaile batekin eta tira, ba, bueno, gogoan ekarriko dugu izan ere deialdiko aste betera hori bultzatu beharra dago bai, izan ere urteak daramatzalako Txingudi Rugby Kluba aldarrikatzen talde bat neskak, nahi duela neskak eta neskak bai, behar neskek eta gurasuak hain zuzen ere jakin dezatela. Eta txiki txikitatik jundek ezkera. Jakin dezatela, hor bertan aukera badago. Aukera eta balore batzuek. Eta hori garatzeko eta sendotu behar direla. Eta bizitzaren aurrean, errepikatzen dizu, eta oso garrantzitsua da, gurasoak entzutea hori. Eta gazteek ere bai, oso garrantzitsua da, bizitzaren aurrean, hor garatzen diren balore horiek kontutan hartzekoa direla. Eta animatzen ditu guraso guzteak urratxo horiek ematea. Bueno, Janber, gustatuko litzai guke Euskal Talde eta Kirol Alorreko itzordu nagusien berri ematea, baina denborak berriro ere gain hartu gaitu. Bai, baina aipatu behar dut eskola, eskobe bai loi buruz albiste bat, Pare batzuk aipatu behar dut. Batetik, Gorka Nieto, Mujika, Julen Urruzola eta Azten Zait beste bat, Eneko Furundarena. Bai. Bueno, ba, Espainiako junior mailako selekzioarekin hautatuak izan direla bai. Eta tao gehien paran Frantziako selekzioarekin hautatuak. Zerrendan sartua da. Zerrendan sartua. Hori beste kontua da, baina zerrendan han junior adin batetik. Bidasoako arrobiko bost bai. Jokalari. Bai. Ba, bueno, beren selekzioetako edo errepresentatu ditzaketen selekzioetako Etxabarrikoa bat, Bizkaitarra, Gorka Nieto eta gero Hirugipuzkoarrak, Eneko Furundaren, Usurbildarra, Elgoibartarra, Urruzola, eta Julen Mujika horeretarra. Eta gero, Angelutarra, Urruñarra, Angelu nahi dizena Urruñakoa, tau, frantxe selekzioarekin, zerrendan sartua dena. Bueno, agurtu baino lehen, Janbier, datorren asteleheneko saioan, nik bakarrik egin barko dut, zubideian izango zarelako, baina... Nire albisteak izango dituzu, eh? Oixe. Nire albisteak izango dituzu. Abioian ez, baina abioira iritsi lata, baino aurrerago. Lata emango dituzut, eh? Ondo. Bueno, jakin, bueno, bertatik izango zarela, presof ingurutik, eslovakia ingurutik, mira, bidaion, esango dizugu. Bai. Lehen, ikusiko geha, gaur, gauean. Bai. Gauean ez, arratsaldean. Arratsaldean. Bueno, bai, gauean bai, hartaleku. Gauean, gautxo hori beste batzuak izaten da. Ez. Geure garaia ere... Partiduan. Pasatu zen gautxorikoa. Bueno, Jean-Pierre, gaurko saioarenak bai. Ere egindu, azkar pasatzen zaizkigu ditugun 50 minutuak, Bebidasoa eskualdeko kirolitzorduen eta kirolarien berri eman dizuegu, agurtzeko unea iritsi zaigu, bidaion, esateko unea ere bai, kirolitzorduen eta, bueno, kirolarien berri eman dugu ja da, Eskerrik asko, hemen zaudela, bueno, ba, saioan parte hartzeagatik, eta eskerrik asko entzule, beti bezala Antxeta Irratiko uinen. Txeterena ikusiko dugu 2008 lauean o 2005? Ni lagun bat badut, agian Bilbotik ikusiko dula, esan dit. Bera garai hartan Bilbon egongo dela, ez dakit, ez dakit nun. Seinale on alitzen. Seinale hola izan, ez dakit, Bidasoa Atletiko taldearen zat, eta nire lagunak ere, ba, ziur. Eta ondo ongo dago dela Bilbon. Bueno, Jean-Pierre, eskerrik asko, esan bezala, gurean izategatik. Eta zuri ere entzuli, ondo igaro dezazuela asteburua, baina gogoratu aurretik, asteburuaren aurretik, gaur, ba, bizita garrantzitsu ditugula, ba, Real Unionekin eta Bidasoarekin. Ondo izan, eta segi bizkor. Gira tutto intorno la stanza, mentre si danza, danza. E gira tutta la stanza, mentre si danza. Danza e gira tutto intorno la stanza mentre si danza.